เพียงเธอคนเดียวไม่เคยคิดจะรักใครใหม่ให้ความสนใจรักเธออย่างดีเรื่อยมาจนพอมาวันหนึ่งสิ่งที่ฉันไม่เชื่อสายตาเธอกอดเขาไว้ในอ้อมแขนเธอหากว่ารักของเธอทำฉันนั้นต้องร้องไห้วันนี้เธอบอกไว้อยากให้เราจบกันอย่าทำกับฉันเลยนะขอเธอจากหัวใจตัวฉันจะยอมอย่าทำกับฉันเลยนะขอเธออย่าเพิ่งไปลองคิดดูก่อนไหมหากจะไปก็ไม่เป็นไรหรอกเธอคนไม่มีเยื่อใยหมดความหมายก็ทิ้งกันเลยไอ้ความคุ้นเคยไปหมดแล้วหรือเธอใจที่เคยให้กันก็ยังคิดว่ายังรักเธอก็ยังเพลอคิดว่าเรารักกันหากว่ารักของเธอทำฉันนั้นต้องร้องไห้วันนี้เธอบอกไว้อยากให้อย่าทำกับฉันเลยนะขอเธอจากหัวใจตัวฉันจะยอมหมดถ้าเธอต้องการอย่าทำกับฉันเลยนะขอเธออย่าเพิ่งไปลองคิดดูก่อนไหมหากจะไปก็ไม่เป็นไรอย่าทำกัน